Hij is nu, hij heeft nog iemand gevonden die, nou, met een sierlijke handgebaar overtuigd wordt om te vertrekken. Ik ga even praten met die meneer die... Als zij mij echt naartoe opdragen. Hallo. Jullie zijn net ja, met een mooie zwier van de politieagent... Maar wat was nou precies de bedoeling? Want wat is nu de status van deze beweging? Ik begrijp niet goed wat er aan de hand is. Wij staan nu 8 meter verderop. Ja, jullie staan nu 8 meter verderop achter een betonnen randje op het voetpad. Maar nog steeds op de A12. Ja. En, maar is de situatie nu veranderd voor jou? Nee. Vind je? Zij zijn. De situatie is niet. Now! Climate justice! We zijn niet veel verder gekomen. Nee. Now! Yes! Situatie ongewijzigd. Ja, dat was iemand die net nog op het asfalt zat en nu tussen twee asfaltstroken in staat. 2 meter verder. Zelfs toch dit als een succes van de politie dan blijkbaar geboekt wordt ofzo. Ha ha ha.